بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلمالزية درس يجب مشهور العقيدة الوسطية زمزية مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة شيء نسهم وليكوانايو أهل السنة والجماعة بين مقوت منجيه أمة ambayo amepinda katika njia ya sawa. Na leo biidhnillahi ta'ala maudhu'u tutakaoanza kuizungumzia wujubu al-imani biistiwa'i Allahi 'ala 'arshihi wa 'uluwihi 'ala khalqihi wa ma'iyatihi li khalqihi wa annahu la tanafiya bainahuma. Wajibu wa kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake, na kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya viumbe wake, na pia yupo pamoja na viumbe wake, ingawa hili haligongani baina ya kuwa yuko juu na baina ya kuwa yuko pamoja na waja wake kama tutakavyoeleza. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala faslan wa qad dakhala fi ma dhakarnahu min al-iman billahi al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabihi وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. هاني منينو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتك كزمزيا واجب وكوامين كوى الله سبحانه وتعالى يبو جوي عرشياكي الرحمن على العرش استوى na pamoja na kuwa yuko juu ya viumbe wake yuko pamoja na wao, na hili haligongani na kusema kuwa yupo juu na pia yupo pamoja na waja wake kama tutakavyoeleza katika maelezo ya al-allamatul fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Qala خصص المصنف رحمه الله هاتين المسألتين الاستواء على العرش ومعيته للخلق بالتنبيه ليزيل الإشكال. أم خصيش شيخ الإسلام رحمه الله كتاجة هاي مسألة مريدة كو الله سبحانه وتعالى يبجو يعرشياك رحمك الله nakuwa pia yuko pamoja na viumbe wake. Amehusisha haya masuala mawili kuyatanabahisha. Kwa nini? Liuzila al-ishkali, ili kuondoa ishkali. Pengine mtu aweza kupata mushkila, vipi Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu na wakati ule ule yupo pamoja na waja wake. Faqad yatawahhamu وجود التنافي بينهما. الشيخ الفوزان اسمه هو مtu akatawaham izikamjia fikra kuwa kuna mgongano baina haya masala mawili. فقد يظن الظان ان ذلك مثل صفات المخلوقين. mtu aweza kudhania au mwenye kudhania aweza kudhania kuwa hii sifa ni kama mfano wa sifa za viumbe. Wa annahu mukhtalitun bihim, na yuko pamoja na wao, ametangamana na wao. Fakaifa yakunu fawqa khalqihi mustawiyan ala arshihi wa yakunu ma'a khalqihi qariban minhum biduni mukhalata. Yawezekana vipi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya viumbe wake, juu ya arshi yake, kisha hapo hapo yupo pamoja na viumbe wake, tena yupo karibu na wao bila kutangamana na wao? Vipi yawezekana? Qala al-allamah al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala, wal-jawabu an hadhihi ash-shubha kama waddahahu ash-shaykh rahimahu Allah ta'ala min wujuh. Jawabu la shubha hii waliyoitaja ahlul bid'a min al-jahmiyyah wa ghayrihim, kama alivyoweka wazi Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, liko kwa wajhi mbali mbali. La kwanza, al-wajhu al-awwal, أن هذا لا توجبه لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. جنب هيلي وكتزام كتك لغة كيراب هاي لزميش كوا الله سبحانه وتعالى يبجو نتكسيم يبقموجنا في أمبواك كوا نلزيم أو يبقموجنا واو أمتنغمنا واو. فإن كلمة مع في اللغة لمطلق المصاحبة لا تفيد اختلاطا وامتزاجا ولا مجاورة ولا مماسة. نينو مع كتك لغة كيراب لمطلق المصاحبة كوا باموجا كنمنا يوتي إذن, wala haimaanishi kuwa ni lazima awe amechanganyika pamoja na viumbe wake, wako pamoja au wamegusana. Fa innaka taqul, kwani wewe angalia waweza kusema hivi, zaujati ma'i, mke wangu yuko pamoja na mimi, bi maana bado sijafanya nini, sijamwacha, niko na yeye. وانت في مكان وهي في مكان اخر, na pengine wewe uko mahali pengine na mkewe uko mahali pengine, kini wasema mkewe uko pamoja na mimi. وتقول, na pia waweza kusema, ما زلنا نسير والقمر معنا, hatukuacha kutembea usiku ule isipokuwa mwezi ulikuwa pamoja na sisi. وهو في السماء ويكون مع المسافر وغير المسافر اينما كان. na ukitizama utakuta mwezi uko juu, lakini uko pamoja na msafiri na asiyekuwa msafiri pale alipo. وإذا صح أن يقال هذا في حق القمر وهو مخلوق صغير. Ikiwa hili jambo litasihi tukizungumzia mwezi pamoja na kuwa mwezi ni kiumbe kidogo, فكيف لا يقال في حق الخالق الذي هو أعظم من كل شيء. Vipi haiwezekani tukimzungumzia muumba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mkubwa kuliko chochote kile. Kwa hivyo tumeona kuwa katika lugha ya Kiarabu maa sio lazima imaanishe kuwa ni lazima kile kitu kimetangamana na kingine kiko pamoja nacho. Hata nyinyi katika lugha ya Kiswahili hutumia, kama una mtu asalimiana na mwenzake, vipi hali, tuko pamoja bana, wewe na nani, tuko pamoja bana, na wewe umwacha mwenzako yuaenda, lakini umwambia tuko pamoja, yani niko na wewe katika malengo yako, niko na wewe, nitakunusuru katika yale unayotaka nikunusuru ya kweli. Ndio maana inaelezwa hapa. Hiyo ni njia ya kwanza. Alwajhu athani أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون المفضلة الذين هم القدوة، فقد أجمعوا على أن الله مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم، وأجمعوا على أنه مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى كما فسروا قوله تعالى وهو معكم بذلك. قوله يقسم قوى الله سبحانه وتعالى يبو pamoja na sisi kuwa ametangamana na sisi ni kinyume na ijma' ya salaf salih radhiyallahu ta'ala alayhim wale wema waliotangulia katika masahaba na tabi'in na wale waliofuata kwa wema katika karne zilizobora, ambao ndio kiigizo chema kwetu sisi wote wale. Kwa ijmaa ya salaf hakuna yeyote aliyekhalifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake na hayuko pamoja na viumbe wake, yuko juu, ba'inun min khalqihi. Na kwa ijma'i ya salaf kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na viumbe wake kwa ilmu yake, kama ilivyofasiriwa aya wa huwa ma'akum kwa tafsiri hiyo. Hii ni kwa ijma'u salaf. Alwajhu thalith anna hadha khilafu ma fatara Allahu alayhi al-khalq. Kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na viumbe wake kwa dhati yake, bimaana ametangamana na wao, ni kinyume na maumbile aliyowaumba Allah subhanahu wa ta'ala nayo viumbe wake. Ay rakazahu fi fitarihim, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hili jambo katika umbile lao hawa viumbe. فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلو الله سبحانه على خلقه. فيومبه والله سبحانه وتعالى كفطره كمومبيله ومومبه ككبالي نككيري كو الله سبحانه وتعالى يبو جو يا فيومبه واكي. فإن الخلق يتجهون إلى الله عند الشدائد والنوازل نحو العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير أن يرشدهم إلى ذلك أحد. تزام فيومبه ونبوبتكانا ماتاتيزو وطي ويليكي وابي كو الله سبحانه وتعالى جو نهكونا يوتي لي ويليكيزا اسبقوني مومبيري الله سبحانه وتعالى أمي ومبناي وجواكي. وإنما ذلك بموجب الفطرة التي فطر الله الناس عليها. نايلي لتشنغوزي kwa watoto wadogo, Utakuta mtoto mdogo wa miaka miwili mitatu ukimuuliza Allah yuko wapi, bila kufikiria atanyosha kidole wapi juu. Jaribu kitoka njiani ukiona mtoto muulize Allah yuko wapi, atanyosha kidole juu, na ikiwa atazungumza atasema juu, kwa sababu ndivyo walivyoumbwa wanadamu, wajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu. Hili ni jambo hakuna anayeweza kufanya kibri akasema sivyo, mpaka aende akafundishwe itikadi chafu potofu za kuwa Allah yuko kila mahali, lakini ndani ya nafsi yake iwajua kama huu ni upotofu. Kama wanavyosema Jahmia, wa Allah hayuko juu wala chini wala mbele wala nyuma wala kulia wala kushoto. Yuko wapi? Yuko kule kule alikokuwa kabla ya kuumba sehemu. Wapi? Huko huko huko, tutataka kukujua huko huko. Sisi huko mlikomweka huko, tutataka kukujua wapi. Mafahamu zio wana shubuhati za kijinga sana, wasema katika shubaha zao, ngoja niwape moja mteke. Wasema dunia iko duara, sio? Tukisema Allah iko juu, sasa hao watu wa juu huku atakuwa iko wapi kwao? Kuna mtu duniani ambaye mbingu ziko chini yake? Hawa wazima hawa. Dunia hii tunaoishi, kuna watu ambao mbingu hizi ziko chini yao, waziona zile chini, sio? Wako eh? Akili ya kijinga kabisa, sallallahu alaihi wa afiyatu wasallam, hadha min aljahl. Na jahali yote hii imekuja kwa sababu ya kuondoka katika yale maumbile Allah aliwaumba nayo. Fata falsafa nyingi na shubuhat ambazo hazina msingi wowote. Hivi ndivyo wanavyofanya. Lakini ukweli wa mambo, kwa fitra Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu, ndani ya nafsi yake ajua Allah yuko juu. Hata akaomba dua yuelekeze mkono wake wapi? Juu. Alafu shangana hawa watu. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahmatullahi alayhi na faida adhima jiddan ameitoa, na nishawahi kuwatajia katika hadithi, yanzilu rabbuna ila samai dunya, inaozungumza kuwa Allah hushuka katika mbingu ya kwanza katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Jahmiya wakasema, na ashaira na wengineo katika mapote ya ashabu al-kalam al-batil wakasema kuwa anayeshuka si Allah, bali hushuka nini? Rehma zake. Kinachoshuka ni rehma. Sheikh Muhammad Aman akasema, hizo rehma hushuka kutoka kwa nani? Wakasema kwa Allah. Sema tayyib, mshathibitisha kuwa Allah yuko juu, ndio rehma zake zashuka. Fahamu? Nyi mmekubali hivi kuwa Allah yuko juu, kwa hivyo kinachoshuka rehma zake. Sisi tunataka mseme hivyo, sawa, tukubali kuwa ni rehma zinazoshuka kama mnavyodai nyinyi, ingawa sisi hatukubali, si itikadi yetu. Sisi tunasema Allah yuwashuka haqiqatan ala ma yaliqu bijalalihi subhanahu, kaif la nadri, wal kaif majhul. Ashuka vipi? Allahu aalam, sisi hatujui, hatukuambiwa. Angetuambia tungesema. Allah subhanahu wa ta'ala angetuambia mimi nashuka hivi, sisi tungesema, lakini hakutuambia. Sisi ametueleza yuwashuka, tusema yuwashuka vipi? Allahu aalam, hatujui sisi. Kaif, kaifia anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sisi hatujui kaifia. Kwa hivyo ukisema ni rehma zake zashuka, zashuka kutoka kwa nani? Kwa Allah. Kinachoshuka kutoka wapi? Kutoka juu. Basi mshathibitisha kwa Allah iko juu. Hamtakimbia wapi? Hamna pa kukimbia. Ni kibri na kukataa haki, hakuna kingine. Na usilete falsafa nyingi, wajua tukisema iko huku itakuwa iko hivi, wajua tukisema ya akhi Allah ala al-arsh istawa khalas intahaina mashi. Aqida ahli sunna tamtu asiposoma yuelewa. Ilmu al-kalam tabu shekh, watu wateseka. Uljauharu kadha ubala nini, yani mtu asiposoma ilmu al-kalam hawezi kuielewa i'tiqadi yao, lakini ahli sunna al-ajuza tafham hadhihi al-aqida. Nyanya mzee hakusoma, akiambiwa aina Allah atasema fis-sama, fis-sama. Nyanya mtu mzima na mtoto mdogo wa miaka miwili mitatu kumuliza aina Allah atasema fis-sama. Hii ndio aqida ahli sunna, yatembea na fitra ya mwanadamu. الوجه الرابع أن هذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر عن رسوله من أنه سبحانه وتعالى على عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا. كيتكيد اعتقادي kuwa Allah yuko pamoja na viumbe wake kwa dhati yake ni kinyume na yale aliyotupa habari nayo Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na nusus mutawatira zilizokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake juu ya viumbe wake. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, na yuko pamoja na wao pale walipo. والمتواتر من النصوص نص ukiambiwa ni mutawatir, nini maana ya mutawatir? Huwa ma rawahu jama'atun tahilu al-'adatu tawatu'uhum 'ala al-kadhibi 'an mithlihim min al-ibtida' ila al-intiha. Tawatur katika nusus ni zile nusus zilizopokelewa na kundi la watu ambao kundi lile haiwezekani wote kuwa wamekubaliana katika kusema uongo. Kwa mfano, wapokee watu kumi hadithi ile, yani wataka kusema wale watu kumi wameshirikiana katika kutunga uongo, haiwezekani. Tena katika watu wa kweli wale waliopokea ni wa kweli wote, kwa hivyo haiwezekani kuwa eti wamekubaliana katika uongo. Kisha wao wakapokea kwa mfano wao, kwa mfano wao, mpaka kufika kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio mutawatir. Wal ayatu wal ahadithu fi hadha kathiratun minha al ayatu allati dhakaraha al musannif rahimahullah. Aya ambazo zazungumzia kuwa Allah yupo juu na ahadith ni nyingi sana. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala asema, law talabuna bi alf dalil najinahum bi alf dalil, wakitaka tuwaletee dalili elfu moja tutawaletea. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, sabbih isma rabbika al-a'la, a'amintum man fi as-samaa am amintum man fi as-samaa, katika hadith irhamu man fi al-ardi yarhamukum man fi as-samaa, ala ta'manuni wa ana aminu man fi as-samaa. Na yule jaria mtume wa sallam akamuliza, aina Allah? Qalat fi as-samaa, kasema yuko juu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam katika hajjatul wadaa alivyotoa khutba akawauliza masahaba, hal ballaghtu, nishafikisha? Wakashuhudia kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amefikisha. Qala Allahumma fashhad, akawa yonyosha kidole wapi? Juu. Allahumma fashhad, kwa kitendo. Leo waja mzushi katika idhaa moja ya kizushi asema mtu akinyosha kidole juu akisema Allah yuko juu akatwe kidole. Ya mujrim, ya sufi, ya dajjal, kadhab, wallahi haulai kadhaba, sarak, yasriquna aqaid an-nas, watu waovu, wevi kabisa, waivi wanaoiba aqida za watu. Mtu amezaliwa na itikadi sahihi kabisa, juu Allah yuko juu, yaiwaji wenye kuwa yatia watu na kuwavurumiza katika itikadi chafu chafu. Kisha kuna wasomi wengi huku kwetu, maana ukizungumza mijiovu kama hii katika itikadi zao, kuna wasomi, ya nini kazi yao wale kutukana watu tu? Ah, tunamtukana nani sasa? Huyo asema atatukata vidole, atatukata vidole haswa. Sasa yale hamu yaoni yale kukatana vidole, sisi tunyosha tu kidole hivi, yeye atatukata. Nani aliyezungumza makubwa zaidi? Lakini ni watu wa batil ndivyo walivyo. Oh, hawana heshima wale na mashehe kwenu, kwetu sisi hatuwatambui. Mishehe kisufisufi hata ikusalimia usitikie, acha lipite tu, dude lile halina thamani. Hata usione kilemba kikiwa kikubwa sana, eti ya kilemba kilo kumi anajiremba, sio hata si kilemba, jiremba. Ukiona jiremba ujue jinga, jeuri, jipuzi, kila kitu jilaji. Na kwenye mabiriani ya maulidi basi ndio hivyo, JJ tu, JJ nyingi sana ndio alizonazo. Sasa kama wewe wachukulia haya matusi, shauri yako. Na wao wakome kutusi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzungumza aqida sahihi kwa maneno machafu kama haya. Wallahi lau kama ahlu sunnati salafiyin wana redio, sijui kungelikuwaje. Hawana redio, hawana video. Kuna video eh? Hamna video. Darasa watu kumi, msikiti hata nusu haufiki, lakini fujo Mombasa nzima, fujo hey, wanasema nyinyi mna wasiwasi gani? Hakuna watu, ndoni muone, tungulia dirishani uende zako, hakuna mtu yoyote watusikiliza. Sasa wewe una wasiwasi gani? Kuanzia Rafidha, Mashia, Sufia, Hizbiyun, kullu ijtamau fi muharabati almasakin lima indahum shay. الله المستعان. وقول المصنف رحمه الله وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم تقرير وتأكيد لما سبق من ذكره أو من ذكر علوه على عرشه وكونه مع خلقه بذكر اسمين من أسمائه سبحانه. Hapa Sheikhul Islam rahimahullah atilia mkazo yale aliyoyataja huko nyuma kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake, na kuwa pia yuko pamoja na waja wake kwa ilmu yake. Na hilo amelitilia mkazo kwa kutaja majina mawili katika majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, وهما الرقيب والمهيمن. قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب جينا هيلي الرقيب هو المراقب لأحوال عباده نيولي نراقب نكتزام حال زوجواك. وفي ذلك دلالة على قربه منهم. نهابا كنا دليل يكو الله سبحانه وتعالى يكو كريبنا واو سابو أواتزاما كتك كلا لا ونرلفان. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والمهيمن هو الشاهد على خلقه المطلع على أعمالهم الرقيب عليهم. المهيمن نيولي أمباي نشهيد جيو يفيون بواكي أوانا كلا عمالي ونويفانيا كفواتك ومكيني يلي ونويفانيا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. أي أن مقتضى ربوبيته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته. مقتضى وتنجي كزواك الله سبحانه وتعالى نولي زواك نكوى أوجيو أوجيو يفيون بواك تنك وذاتياك. ويطلع على أعماله نكوى تزام في الفتندو نكوجيو في الفتندو نظفانيا. ويكون قريبا منهم بعلمه وإحاطته نكو كريبنا واو كعلم ياكي kwa ilmu yake imewaenea viumbe wake wote. Yusarrifu shu'unahu, yeye ndio anayepeleka mambo yao. Wa yuhsi a'malahum, na kudhibiti amali zao. Wa yujazihim 'alayha, na kuwalipa kulingana na amali zao walizozifanya. خلاص نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.